di si may bin na pagay di biya ka nila ang kit imadyo pangyay na dungi mo. Every beat of my heart, every beat